Boğazınız yanıyor, başınız çatlayacak gibi ağrıyor. Tek istediğiniz bu durumdan kurtulmak. Ama bunun için sebebin bakteri mi yoksa virüs mü olduğunu bilmeniz gerekir. Aksi takdirde doğru tedaviyi uygulayamazsınız. Gelin bu videoda hep birlikte bakteriler ile virüsler arasındaki farkları birazcık netleştirelim. Farklara geçmeden önce bakteriler ve virüsler arasındaki temel benzerlikleri ele alalım. Bakteriler de virüsler de aşırı küçük varlıklar. Bu çok bariz. Ortalamada 0.2 ila 2 mikrometre büyüklüğünde olan bir bakteri, bir pirinç tanesinden yaklaşık 5500 kat küçüktür. Dolayısıyla bakterileri görmek için mikroskop kullanmanız gerekir. Buna rağmen Theo Margarita namibiensis gibi 0.77 milimetre çapa erişebilen bazı dev bakterileri çıplak gözle bile görebilirsiniz. Virüsleri görmek içinse elektron mikroskobu gibi çok daha güçlü mikroskoplar kullanmanız gerekir. Çünkü virüsler bakterilerden 10 ila 1000 kat daha küçük olabilmektedir. Kıyas olması bakımından en büyük virüsler olan megavirüsler, yani Pandora virüs ve Mimi virüs gibi bazı virüsler en fazla 750 nanometre, yani 0.75 mikrometre boyuta erişebiliyor. Hem bakteriler hem de virüsler genellikle öksürük ve hapşırık yoluyla, öpüşme veya cinsel birleşme yoluyla, kontamine olmuş yüzeylere, örneğin besinlere veya suya temas yoluyla, evcil hayvanlar, büyükbaş hayvanlar ve kene ile pire gibi böcekler aracılığıyla bulaşabiliyorlar. Her iki grupta kısa süreli hastalıklara, yani akut enfeksiyonlara neden olabiliyorlar. Ancak her iki grupta aynı zamanda uzun dönem hastalıklara, yani kronik enfeksiyonlara neden olabiliyorlar. Ayrıca her iki grupta semptomatik olmayan ama aylar veya yıllar sonra etkisini gösteren gizli, yani latent enfeksiyonlara da neden olabiliyorlar. Tabii her iki grupta orta, ağır veya ölümcül hastalıklara neden olabiliyorlar. İşte bu nedenle hangi mikrobun sizi hasta ettiğini tespit etmeniz gerekir. Neyse ki hastalık semptomları açısından bu kadar benzer etkilere sahip olan bu iki mikrop, mikroskop altında bir çam ağacı ile bir fil kadar farklı görünüme sahiplerdir. Şimdi gelin bakterilere biraz daha yakından bakış atalım. Bakteriler çoğu zaman bağımsız olarak veya canlıların vücudunu konak olarak kullanarak yaşayabilen tek hücreli canlılar. En az 3,5 milyar yıldır gezegenimizde var olan bakteriler genellikle virüslere göre çok daha karmaşık yapılılar. Buna rağmen bakteriler de prokaryotik canlılar. Yani hücrelerinde zarlı organelleri bulunmuyor. Ökaryotlara göre halen oldukça basit yapılı oldukları söylenebilir. Organelleri ve DNA'ları hücre duvarının içine dağılmış halde bulunuyor. Bakteriler hemen hemen her yerde yaşıyorlar. Dağların tepelerinde, okyanusların dibinde, diğer canlıların ve cansız cisimlerin dış yüzeylerinde ve vücudumuzun içinde. Üstelik birçok bakteri son derece ekstrem koşullarda da hayatta kalabiliyor. Aşırı tuzlu, aşırı asidik, aşırı bazik, aşırı yüksek radyasyon olan, aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda yaşayabiliyorlar. Ve bakteriler hemen hemen her canlıya bulaşabiliyorlar. Hayvanlara, bitkilere, protistalara, mantarlara ve hatta diğer bakterilere de bulaşabiliyorlar. İstenmeyen bir bakteri vücudunuza girdiğinde hemen bölünüp yayılmaya başlıyor ve bulunduğu bölgede enfeksiyon oluşturuyor. En yaygın bakteriyel enfeksiyonlar boğazda, kulakta ve idrar yollarında gözleniyor. Doktorunuzun isteğiyle yapılacak olan testin, örneğin bir boğaz kültürünün sonucu pozitif çıkarsa, yine doktorunuzun yazacağı reçeteyle edinebileceğiniz bir antibiyotik bu enfeksiyonu tedavi edecektir. Bakterilerin türünü teşhis etmek için birçok yöntem kullanabilirsiniz. Ancak genellikle ilk yapılan hücre şekline bakmaktır. Bakteriler birçok şekle sahip olabiliyor. Küresel yapıda, ki bunlara kokus deniyor, çubuk şeklinde, ki bunlara basil deniyor, spiral şeklinde veya virgül şeklinde, ki bunlara vibrio deniyor. Bakteriler çoğunlukla eşeysiz olarak amitoz bölünme denen bir yöntemle yürüyorlar. Bunu ilkel bir mitoz bölünme gibi düşünebilirsiniz. Yani tek bir hücreden birbirinin aynısı olan iki kopya üretiliyor. Bazı bakteriler uygun şartlarda sadece 10 dakikada bir bölünebiliyorlar. Ancak çoğu bakterinin bölünmesi için birkaç saat geçmesi gerekiyor. Bu yüksek üreme hızları nedeniyle bakteriler çok hızlı bir şekilde sayılarını arttırabiliyorlar ve çok hızlı bir şekilde evrimleşebiliyorlar. Hatta eğer ölüm olmasaydı sadece 40 saat içinde boğazımıza kadar bakteriye gömülürdük. Unutmayın, her bakteri zararlı değil. Peynir veya yoğurt üretiminde veya atık su arıtmasında bakterilerden yararlandığımız gibi bazı besinlerin sindirilmesinde de bağırsaklarımızdaki bakterilerden yararlanıyoruz. Buna rağmen bakterilerin sebep olduğu çok sayıda hastalık var. Bakteriler genellikle ürettikleri toksinler yoluyla konak hücrelere zarar veriyorlar. Örneğin kara veba hastalığı Yersinia pestis isimli bir bakteriden kaynaklanan bir hastalıktı ve milyonlarca insanı öldürdü. Benzer şekilde üretilen toksinlerden ötürü gıda zehirlenmesine neden olan da bakteriler. Boğmaca, menenjit, boğaz iltihabı, kulak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, zatüre ve verem gibi hastalıkların tümü bakteri kaynaklı hastalıklar. Dediğim gibi bakterileri öldürmek için antibiyotik kullanıyoruz. Bunlar bakterilerin çeşitli yapısal özelliklerinden faydalanarak onların bölünme mekanizmalarını bozabiliyor veya doğrudan doğruya ölümlerine neden oluyor. Antibiyotikler bakterilere karşı çok güçlü bir silah olsalar da uzun süreli, abartılı veya doğru olmayan şekillerde kullanılması halinde antibiyotik direnci adı verilen bir olguyla karşılaşıyoruz. Bu bakterilerin evrimleşerek antibiyotiklere direnç kazanması olayı. Bu nedenle antibiyotiklerin hekim denetiminde ve doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Eğer bakterilere karşı kendinizi korumak isterseniz yapabileceğiniz en iyi şey ellerinizi doğru bir şekilde sık sık yıkamak ve düzgün beslenip egzersiz yaparak savunma sisteminizi güçlü tutmak olacaktır. Şimdi gelin bir de virüslere bir bakış atalım. Bakterilerin aksine virüsler, yaşamak için bitki, hayvan veya bakterilere ihtiyaç duyan cansız parazitlerdir. Cansız olmalarının nedeni, canlılığın gereksinimi olarak görülen vücut yapısını yani organizasyonu sürdürebilmelerini sağlayan iç aktiviteden yani metabolizmadan yoksun olmalarıdır. Virüsler enfekte ettikleri konağın dışındayken bir protein zırh içine hapsolmuş bir genetik malzemeden yani RNA veya DNA'dan ibarettirler. Yani organizasyonları vardır ama metabolizmaları yoktur. Bir konağı enfekte ettiklerinde ise protein zırhları dağılır ve DNA veya RNA'dan ibaret olurlar. Yani bir çeşit aktiviteleri vardır ama şimdi de organizasyonları yoktur. Organizasyon ve iç aktivite kriterlerini aynı anda ve sürekli olarak sağlamadıkları için cansız olarak kategorize edilirler. Ancak birçok kaynakta canlılığın eşiğindeki cansızlar olarak değerlendirilirler ki bu evrimsel geçişe harika bir örnektir. Virüsler bakterilere göre çok daha küçüktür. En azından az önce sözünü ettiğim Pandora virüsler gibi mega virüsleri görmezden gelirseniz. Virüslerin sadece proteinden bir kılıfları ve genetik malzemeleri vardır. Dolayısıyla konak olmaksızın dediğim gibi varlıklarını sürdüremezler. Bu nedenle canlı olmayan yüzeylerde çoğu zaman kısa bir sürede, örneğin birkaç saat ila birkaç gün içinde parçalanarak dağılırlar. Virüsler de hayvanlar, bitkiler, protistalar gibi çok çeşitli canlılara bulaşabilirler. Ancak en yaygın bilinen virüsler bakteriyofaj olarak bilinen ve bakterilere bulaşan virüslerdir. Hatta ilginç bir şekilde diğer virüsleri enfekte edebilen virüsler de tespit edilmiştir ve bunlara virofaj denmektedir. Ekstrem koşullarda yaşayan bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar da tıpkı konakları gibi ekstrem koşullarda varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayan evrimsel adaptasyonlara sahiplerdir. Virüsler konağa bulaştıkları zaman protein kılıf içindeki DNA veya RNA'larını konağa enjekte ederler ve dağılırlar. Bu DNA veya RNA konağın kendi DNA'sına bağlanır. Böylece konak amitoz veya mitoz yoluyla bölünürken virüsün kendi DNA'sı da kopyalanmış olur. Hatta viral DNA veya RNA kendi kısımlarını daha sık kopyalamaya zorlar ve böylece tek bir konakta binlerce, on binlerce, kimi zaman milyonlarca virüs üretilebilir. Bu ekstra viral DNA RNA yeni viral protein kılıfların üretiminde kullanılır ve bu sayede tek bir konakta çok sayıda virüs üretilmiş olur. Bu virüslerin sayısı bir süre sonra konak hücrenin taşıyamayacağı kadar çok olur. Bu nedenle konak hücre adeta patlar ve virüsler etrafa saçılarak diğer hücrelere de bulaşabilirler. Böylece virüsler çok hızlı bir şekilde, genellikle bakterilerin üreme hızından çok daha hızlı bir şekilde üreyebilirler. Zaten bakterilerden bile hızlı evrimleşebilmeleri de bu nedenledir. Bu yüksek üreme hızları dolayısıyla virüsler doğada bakterilerden çok daha yaygın olarak bulunurlar. Ki bakteriler gezegende açık ara farkla en çok sayıda bulunan canlı grubudur. Buna rağmen her bir bakteri için ortalamada 10 virüs bulunduğu düşünülüyor. 1 metrekarelik bir alanda 100 milyonlarca virüs ve 10 milyonlarca bakteri bulunabiliyor. Bir virüs vücudunuza girdiğinde sağlıklı hücrelerinizi ele geçirip onların daha çok virüs üretmelerine neden oluyor. Soğuk algınlığı, grip, su çiçeği, uçuk, hepatit B ve hepatit C gibi enfeksiyonlar en yaygın viral enfeksiyonlar arasında. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Virüsler antibiyotiklerle tedavi edilemezler. Antiviral ilaçlar kullanılması gerekir. Çünkü hatırlayın, antibiyotikler canlı olan bakterilere karşı kullandığımız ilaçlar. Virüslerse canlı değil, cansızlar. Dolayısıyla onlara özel ilaçlar üretilmesi gerekiyor. Bu ilaçlarda virüsün çoğalmasını engellemeye ve hastalık belirtilerini azaltmaya yönelik çalışıyor. Gerisi ise bağışıklık sisteminizin gücüne kalıyor. İyi haber ise bir virüs türüyle savaşan vücudumuzun belli bir süre için o virüse karşı bağışıklık kazanıyor olması. Yine de virüslere karşı en iyi koruma aşılar sayesinde oluyor. Aşıyla vücudunuza enjekte edilen zayıflatılmış veya ölü antijenler enfeksiyona neden olmadan vücudun antikor üretmesini ve bağışıklık kazanmasını sağlıyor. Bakterilerin aksine virüslerin hepsi konakları için zararlı ve insanlarda da birçok ölümcül hastalığa neden olan çok sayıda virüs bulunuyor. Az önce saydıklarıma ek olarak örneğin çiçek hastalığı variola isimli bir virüsten kaynaklanıyor. Ayrıca İspanyol gribi olarak bilinen viral hastalık 20 ila 40 milyon insanı, HIV isimli virüsten kaynaklanan AIDS hastalığı ise sadece 2013 yılında 1.5 milyon insanı öldürdü. Bunun haricinde Ebola virüsü, Zika virüsü, influenza yani grip virüsü gibi virüsler de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur ve halen de olmaktadır. Bronşit, nezle, öksürüklerin de büyük bir kısmı viral kaynaklı hastalıklar. İşte böyle. Tabii ki bakteriler ve virüsler ile ilgili olarak söylenebilecek daha çok fazla şey var. Ancak bu ikisi arasındaki genel farkları bilmek size hastalık yapıcı etmenlerle ilgili çok temel bir farkındalık kazandırmıştır diye umuyorum. Önümüzdeki günlerde çekeceğim videolarda özellikle de son dönemde yükselişe geçen koronavirüs salgını ile ilgili sizlere daha fazla bilgiler vermeye çalışacağım. Dolayısıyla bu video gelecekte gelecek videolara temel niteliğinde. Eğer ki bu videoları kaçırmak istemiyorsanız şimdi kanala abone olup zil tuşuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca eğer bu videolarımızı faydalı buluyorsanız ve daha fazlasını yapabilmemizi isterseniz Patreon, Kriosus veya YouTube üzerinden maddi destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Bununla ilgili bağlantıları da video açıklamasında ve yorumlarda bulmanız mümkün. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.